Które? To jest? To jest OST solo. Ile jestem? Ile jestem? A ile nie jestem? Nie jestem? Zastanów się, może. No muszę być. Nie w stanie. No bo kto nie wraca do wydarzeń. Nie jest to każdy wszystko. Odkręcisz może co? Laski, kaszący, wszystko tylko posadki. Sprawdź to. Jestem w stanie dać dla tego świata, ile jestem w stanie z tego świata wyłapać. Przecież nie będę płakać po losie zbyt dumnych, wbijających po kolei wszystkim gwoździe do trumny. Bo nie tylko do rozumnych świat należy, a trzeba go przeżyć, we własne siły uwierzyć, potem uderzyć z mocną częstotliwością, szerzyć to, co powierzyć można wszystkim tym wątpliwościom. A propos doznań starych ludzi, dla których trud zbyt duży, by dać coś i na coś zasłużyć, nie ma co wróżyć. Prawda leży po środku, idę w świat przedzierając się przez tłumy młotków, a tłok niczym spotku. W czasie metalmani pogo, jedni nastawieni wrogo, drudzy sztuczni niczym lobo, a ja zostaję sobą w każdym calu, daję coś, czasem łzy, czasem złość, ale chociaż minimum. Wychodząc z zasady, że nie ma ognia bez dymu, jeśli dane ci kombinuj, filmuj te realia, które zakłócają fikcję jak głos sceny Lascalia. Zakłócają fikcję jak głos sceny Lascalia. Czekając na dzień, w którym spełnią się marzenia, nie chcę być tym, co nie ma nic do powiedzenia. Czekając na dzień, w którym wkład swój rozliczę, mówię o tym, co widzę, nie unikam potyczek. Czekając na dzień, w którym spełnią się marzenia, nie chcę być tym, co nie ma nic do powiedzenia. Czekając na dzień, w którym wkład swój rozliczę, mówię o tym, co widzę, nie unikam potyczek. A Jezus Maria, ile razy dałem dupy, nie zliczę momentów, w których pyskniałem opluty, ale mimo wszystkich błędów nie puściłem batuty. Dla naiwnych ostrzeżenie to nie welcome tu chałupy ostre. 2000 teofilów bałuty łódzką sadzą otruty, mimo to oddam wszystko, by zostać tu i klepać to samo klepisko biedy, zaplątany w siatce ulic niczym dredy. Ale kiedyś nadejdzie czas siesty, wtedy świat odda swe długi bez reszty, a ci, co drogę przeszli, w dupie będą mieli koszta. Ta tajemnica działa w obydwie strony jak poczta. Pierdolić tego gościa wciskającego kity, który odsłania królestwa niczym stringi celulitis, bo żaden polityk nie sprosta tej regule, że lepiej dać coś z siebie, potem zgarnąć całą pulę. Tu uśmiecham się czule, wysuwam środkowy palec tym, co chcieli zaszaleć, a przebrali miarę, daję siebie, a fałszerzy wrzucam w szale i oby tak dalej. Czekając na dzień, w którym spełnią się marzenia, nie chcę być tym, co nie ma nic do powiedzenia. Czekając na dzień, w którym wkład swój rozliczę, mówię o tym, co widzę, nie unikam potyczek. Czekając na dzień, w którym spełnią się marzenia, nie chcę być tym, co nie ma nic do powiedzenia. Czekając na dzień, w którym wkład swój rozliczę, mówię o tym, co widzę, nie unikam potyczek.